Ja, Erika, Beáta vagyok. Szia! Erika, most tudok menni, megfelele neked. Jó, jöhetsz. Jól van, a hányos háztán még 70, egyszer csak? 72-es. 72-es? Kadárka 72. Kadárka 72, és a Csantavéri útról lehet igen, behajtani. Igen, Csantavéri útról, igen, igen. Jó, 72, jól van. Már autóban vagyok, úgyhogy nem sokára ott vagyunk. Köszönöm jó lesz, szépen. Rendben, szia. Szia.